الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله اليوم تنندليا نا حديث يا 32 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله زوجي yake قال anasema amesema ghala as-sa'ru bei ya bidhaa ilipanda nikawa juu sana fil madinati ndani ya mji wa Madina yani masokoni ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam faqala an-nasu hasa watu wakasema na maksudia watu hapa ni maswahaba wakaenda kwa mtume au maswahaba wakamwambia mtume ya rasulallahi mtume wa Allah ghala as-sa'ru bei ya vitu imepanda juu sana fasa'ir lana kwa hivyo tuwekee kiwango cha bei ya kila bidhaa kwa hivyo katika kila bidhaa utuwekee kiwango kwa kuwa bidhaa hii uzo hivi bidhaa hii uzo hivi bidhaa hii uzo hivi ili bei sipande kiasi hicho faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallama akasema kuwajibu ombi lao inna Allah huwa al-musa'ir huwa al-musa'ir Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika yeye ndiye mwenye kuweka bei kwa bidhaa ndiye mwenye kujalia bei iwe itakavyokuwa katika bidhaa Allah ndiye mwenye kukadiria mambo yote hayo al-qabidhu Allah ndiye mwenye kufanya hali ya maisha iwe ni finya finyo yani iwe ni ya dhiki kiasi cha kuwa sasa vitu sokoni havipatikani kwa wingi hasa vinapanda bei albasitu na Allah ndiye mwenye kuwafungulia watu na kuwakunjulia watu katika maisha yao kwa maana kuwa sasa vitu vipatikane kwa wingi sokoni na wewe sababu ya bidhaa kushuka chini Ar-Raziq na Allah ndiye mwenye kuruzuku kila mja wake kwa kila atakachokipata huwa ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo haya maneno mawili yana maana ya kuwa ndio sababu kuu ya kufanya mpaka sokoni vitu vipande au vitu vishuke huwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo zile bidhaa ambazo wale wateja wanazihitaji zinapokuwa ni chache na wanaohitajia ni wengi huwa ni sababu ya vitu kupanda bei na bidhaa zinapokuwa ni nyingi kiasi cha kuwa wanaohitajia hata wakinunua bado zinabakia kwa wingi sasa huwa ni sababu ya bidhaa kufanyaje kushuka hiyo bila shaka na ni kwa sababu bidhaa ziko aina mbili kuna bidhaa ambazo za sokoni ambazo ni vyakula hivi huharibika baada muda sasa yule mwenye kuuza akione kuwa mimi nikisema ni uze hichi kitu kwa muda mrefu ndio kiishe kitaharibika na kijamalizika na kununulika kinanulika kwa taratibu sana itabidi apunguze bei ili ndio watu wanunue kwa wingi kimalizike kwa haraka lakini akiona watu wanataka kwa wingi kiasi cha kuwa kitu kinaweza kikauzika kwa siku tatu lakini akiona kinaweza kikauzika kwa siku moja kikaisha sasa anaweza akapandisha bei ili akijua kuwa hata wasiponunua lakini kwa siku tatu watakuwa shanunua kimalizika hiyo ni kwa bidhaa ambazo zinaharibika kwa hivyo bidhaa zinapokuwa nyingi watu hushukisha bei ili zile bidhaa zinunuliwe zisiharibike kabla ya kununuliwa. Hiyo ni kwa bidhaa ambazo huharibika. Lakini kwa bidhaa ambazo pia haribiki, mtu huwa akinua kitu kama nguo, naelewa vitu ambavyo haribiki na vinaweza viketi muda mrefu, lakini saa ile bidhaa inapoketi kwa soko muda mrefu na ni bidhaa nyingi, ikawa sasa manake wewe hauuzi kwa sababu bei ni ghali na bidhaa ni nyingi, wananua kwingine, ina maana kwa wewe utapata hasara. Na ni kwa sababu ya kuwa kuna bidhaa zingine zitaingia sokoni mpya. Sasa watu waache hii yako ya zamani kwa kuwa haijauzika, tena waanze kutafuta ile mpya. Sasa iwe ni sababu ya kuwa sahi yako inakosa kuuzika. Ninakosa manake haujaregesha ile faida yako na haujaregesha nini hata rasilimali yako. Sasa mtu akiona hivyo anaona kwa vile bidhaa ni nyingi, na nikisema kuwa niendelee kuuza hivi kwa bei ya juu, watu hawatonunua. Na mwishowe ni kuwa muda utaisha na zingine zingie sokoni mpya, na watu wakimbilia hizo waacha hizi. Basi afadhali nipunguze bei ili nilike mambo yaishe. Lakini sasa yote hiyo nini? Ni Allah ukadiria. Ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia mtume akaeleza ya kuwa licha ya kuwa bidhaa hupanda kwa ajilio na pia kushuka kwa ajilio, na ni Allah ndiye hufanya hivyo, lakini pia Allah ndiye mwenye kuruzuku yule atakayeenda kununua ile bidhaa ili ndio aipate. Kumaanisha kuwa bidhaa inaweza ikapanda na ikawa wewe haupati, lakini mwenzako anapata kwa sababu Allah alimjalia kwa hiyo ndio riziki yake ataipata. Na bidhaa inaweza ikashuka na wewe ambaye ulikuwa unadhania kwa ikishuka utapata na pia usipate hivyo hivyo pesa za kununua licha kwa imeshuka. Kwa nini? Kwa sababu Allah hakujalia upate nini riziki hiyo. Kwa maana yake yote ni kwa mpango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akasema wa inni la arju an alqa Allah ta'ala, na mimi na tumaini natarajia nikutane na Allah subhanahu wa ta'ala baada kifo changu. Wa laysa ahadun minkum, na hakuna yeyote kati yenu yatulubuni bimadhlamatin, ambaye atakuwa anandai mimi chochote ambacho nilimdhulumu. Kumaanisha kuwa kule kuwekea watu bei wanauza na hujui hiyo bidhaa ambayo anaiuza wamepata kwa gharama zipi, unaweza kuwa na udhulumu. Mfano labda mtu unaona kuwa anauza, tuchukulie mfano kama nazi, wewe ukoona kwa hasa hii nazi kwa nini anauza shilingi 20, wacha mimi mwambie kuwa lazima auze shilingi 10. Na labda maskini yeye zile nazi ambazo anazuuza mahali ambapo amezitoa, akianza kuhesabu zile gharama alizonunua na alizosafirisha nazo mpaka huku na tikiti yake, naelewa na vyote hivyo, akichanganya kisha akianza kupiga hesabu kwa zile nazi ndio ziregeshe pesa yote hiyo, na pia angalau apate chochote kidogo, ile pesa ambayo mmwekea ile bei hailipi yote hiyo. Sasa bila shaka itakuwa wewe umesababisha akadhulumika kwa kumwekea bei ambayo haimpi faida, wacha faida hata iregeshi nini pesa zake ambazo amezitumia. Kwa hivyo mtume akasema mimi sitarajii kuwa iwe hivyo, na nikiweka bei mwisho itakuwa ni hivyo. Kwa sababu mtume akaacha nini iwe ni soko huru. Fi damin, mtume akasema kuwa sitarajii kuwa yeyote nikifa awe anandai mimi mbele ya Allah baada ya kifo nini chochote ambacho nimemdhulumu, ima damu kwa kuwa nimemwaga damu yake, wala mali, wala mali ya kuwa katika mali yake nili mdhulumu. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahu Ibn Hibban. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo yatupea msingi wa Uislamu katika biashara, ya kuwa ikiwa serikali ya Kiislamu ipo na vitu vya uzika katika soko, huwa ni bora zaidi iache kila mtu ajiuzie anavyotaka. Hii huwa ni faida kwa nani? Kwa wale wanunuzi. Na ni kwa sababu ya kuwa ikiwekwa bei, inawezekana ile bei ambayo imewekwa ikawa ni sababu ya wale wanaouza kushindwa kupunguza, na labda kama hawangekiwa bei hiyo wangepunguza ili ndio kupatikane mashindano ya nini ya biashara. Na pia kule kuweka bei inaweza ikawa ni sababu ya kuwadhulumu wale ambao wanauza, kwa sababu ya kuwa labda wamewekewa bei ambayo ni chini kuliko gharama ambazo wamezitumia kwa kuleta zile bidhaa zao. Sasa ikawa ile bei inawafanya mpaka wadhulumike, wasipate kile ambacho wamekitumia na wanataka kuregesha ili wapate faida. Kwa jumla, kule kuweka bei inaweza ikawa ni madhara kote kote, kwa wale wa uzaji kwa kuwa labda ile bei iwe ni chini na hao gharama zao ziko juu, ama la sivyo ile bei iweko iwe ni juu kiasi cha kuwa lao kama wangeachia wale wenyewe wangepunguza na ikawa ni nafuu kwa wale wanunuzi. Sasa ndio bora zaidi iwachwe iwe ni soko huru na iwe kuna mashindano katika kule kupunguza na kuongeza bei kwa wale wafanya biashara wenyewe kwa wenyewe. Isipokuwa serikali ya Kiislamu ikiona ya kuwa wale wafanya biashara wamekubaliana kugandamiza wale wanunuzi kwa kuwekea bei ambayo ni tofauti kabisa na uhalisia ulivyo, sasa hapo itakuwa serikali ingilie. Na mara nyingi hufanyika hivyo ikiwa bidhaa fulani zinaletwa na watu fulani ambao wanaelewana, tuseme mfano kama chama hivi, ama ni mtu mmoja ndo analeta alafu ndo ana supply kwa watu wengine. Sasa huyo mtu ikionekana kuwa mwenye kuleta ama chama ambacho kinaleta bidhaa hizo, yani kinaweka bei ambayo wakiangalia katika soko ya ulimwengu, yani hao wanafanyaje, wanawafunya sana wale raia. Sasa hapo serikali ina haki ya kuingia kutetea wale raia, ili angalau nini, wasije wakapandishiwa bei kupita kiasi, wanasema al-cartel. Yani utapata kuwa kuna watu ambao inawezekana labda wamewabania wenzao ili wasilete bidhaa hizo, hasikakuwa ni kuwa hiyo bidhaa inaletwa kupitia njia yao peke yao. Na sasa katika kule kuletwa, sasa wakawa wanasababisha saa ile bei inapanda zaidi, yani wanapata faida kupindukia, na ile inakuwa sasa ni kama kuwadhulumu wale wanaonunua, kwa sababu leo kama ingekuwa yani si hivyo, basi ingekuwa nini, ni kuwa angalau bei inashuka chini. Kuna baadhi ya watu hufanya hivyo, yani wana njia hizo za biashara ambazo ni makosa. Sasa serikali ikigundua hivyo inaingilia kati. Mfano unaweza kupata kuwa kuna bidhaa zinaletwa, mfano kama tuchukulie mfano kama hivi vinywaji, soda hizi nini, na kampuni nyingi za soda ziko ambazo zinatengeneza soda mfano na vinywaji hivi vya. Sasa ikawa kampuni moja ikaanza kuleta bidhaa kwa wingi na ikawa inashukisha bei, raia wakadhania kuwa okay, kumbe nini, hawa ndio wazuri, wakaanza kununua ile bidhaa kwa wingi, hizi bidhaa zingine zikaachwa mpaka kampuni hizo zikafa. Kwa sababu ya nini? Kwa wanashindwa hata kulipa wafanyakazi wao na wanashindwa kugharamikia gharama zao za kibinafsi, sasa za kimsingi. Sasa kumbe hawa mpango wao nini, zile kampuni zife ziishe, zile kampuni zilipotoka katika soko zikawa zimeshindwa kuleta bidhaa, hasa wakabakia wapeke yao. Sasa wakaanza kuinua bei, wakaanza kupandisha bei, kwanza kupandisha bei. Kwa sababu gani? Ni hao pekee ambao sokoni. Kiasi cha kwa sasa ikawa ukiangalia ile bidhaa inavouzwa sehemu nyingine na ukalinganisha inavouzwa hiyo sehemu, unapata kuwa ni tofauti kubwa zaidi, na ambapo ikawa hakuna sababu ya hao kufanya hivyo isipokuwa tu ni kwa kuwa sasa ni hao pekee yao ndo wambakia. Sasa hapo serikali lazima ingilie kwa kule watetea raia wao, na hapo itakuwa inafanya sawa. Jade, hadithi ya 33. Wan Ma'mar bin Abdullah radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yahtakiru illa khati'un, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la yahtakiru, haweki bidhaa na kazuia bidhaa ile kuingia sokoni akiwa ameficha, illa khati'un, isipokuwa mwenye kufanya makosa ambaye anampelekea kupata madhambi, rawahu Muslim. Hii ihtikar maana yake ni kule mtu kuficha bidhaa ambazo zahitajika sokoni. Ye afiche. Na lengo lake la kuficha na kuzizuia asipeleke sokoni ni ili bidhaa hizo ziwe ni chache sokoni na watu waanze kuzitajia kwa wingi. Lakini hazipatikani, ndio sasa iwe sababu ya kupanda bei. Kwa sababu tumesema kuwa sababu ya kupanda bei vitu sokoni ni vitu vile vinapokuwa vimepungua. Sasa demand ni kubwa, wanaohitajia ni wengi. Sasa kwa vile wanahitajia wengi na bidhaa chache, basi inakuwa inapanda bei. Sasa yule lao kama angepeleka bidhaa yake ingekuwa ni ya kutosha sokoni na bei ingepanda. Lakini sasa kuona hapana, sipeleki, akazuia. Sasa sababu ya kuzuia sokoni ikawa bidhaa chache zikapanda. Sasa baada ya kupanda ndio amekusudia kuwa ikipanda ndio nipeleke sokoni. Ndio sababu baada ya kupanda alafu akapeleka. Sasa hiyo ni makosa hiyo. Kwa hivyo hapa ni makosa, lakini haya makosa yanatokamana na mambo mawili. Jambo la kwanza, ikiwa ile bidhaa ni chakula. Ikiwa ile bidhaa ambayo amezuia mpaka iwe ni chache sokoni alafu ipande bei ndio saa apeleke auze kwa bei ya juu, ikiwa ile bidhaa ni chakula, hapo inakuwa ni makosa. Lakini ikiwa ni bidhaa nyingine ambayo si chakula, hiyo basi huyo hana makosa. Kwa sababu gani? Najua kwa sababu unajua bidhaa nyingine ukizuia ni wewe utaongea kwenye hasara. Mfano tuchukulie kama nguo. Eti una nguo alafu unaizuia, unasema kuwa siuzi, nataka mpaka ipungue sokoni. Hiyo nguo inatoka katika nini? Fashion wanavyosema wenyewe. Ije nguo nyingine ambayo ni latest kabisa. Sasa ukipeleka sokoni, kila mwenye kuangalia hivi hainui, sababu imepita na wakati. Hiyo ni katika vitu ambavyo ni vitu kama hivi. Vitu mathalan kama tuchukulie mfano kama mobile hivi. Itumi mobile nyingi alafu naziweka ili siuzi na ngoja zipungue alafu ndio niuze. Hizo mobile kuna latest zitatoka. Ukipeleka zako sokoni utakiangalia hivi, nasema hii siasi mnui. Inabidi ubakie nao mikononi. Lakini vitu kama chakula, chakula huwa haina fashion. Ama chakula pia ina fashion. Ya kuwa sasa ati hii hakuna kitu kama hicho. Hakuna fashion na chakula. Chakula ni chakula kile kile. Kwa ina maana kuwa kwa sababu hiyo, sasa ukizuia hakuna siku utasema kuwa sasa ukishapeleka sokoni watu wataona kuwa hii chakula ni cha zamani, washindwe kununua. Hivi watanunua. Licha kuwa ulikuwa umezuia kwa sababu hiyo ambayo ni mbaya wa kuwa ili pungue alafu baadaye bei pande, sasa ndio upate nini kuuza kwa bei ya juu. Hiyo ni makosa. Kwa hiyo tunasema kuwa sharti ya kwanza, makosa yanatokea inapokuwa hicho kitu ni chakula. Sharti ya pili, kule kuzuia kwako itakuwa ni makosa ikiwa unazuia na ile hali kile chakula ni kichache sokoni kinahitajika. Lakini ikiwa si chakula, haina shida, tumesema. Na pia ikiwa kile chakula ambacho unazuia sokoni kiko kingi cha kutosha, kiasi cha kuzuia kwako hakuathiri bei ya ile bidhaa sokoni, pia si makosa. Elewa, si makosa hapo. Lakini sema makosa ni kuwa unazuia na unajua kwa sokoni kinahitajika, lakini nasema kuwa bado sitoi. Na sokoni sasa ndio chakula kimpungua kabisa ni, lakini bado utoi, unasema nini? Ngojea wiki moja. Nimepanda. Tena ngoja nyingine ipande zaidi. Tena nyingine ipande zaidi. Sasa ndio peleke. Sasa hapo itakuwa ndio nini? Ndio makosa ambayo mtume amesema kuwa huyo atakuwa ni khatiun. Anatakuwa amefanya kosa, kosa ambalo linamuingiza katika madhambi. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka. Na hiyo tabia kuna watu ambao wanayo. Wakati wa kuvuna huwa bidhaa ambazo ni chakula hushuka bei. Mfano kama mahindi. Unaweza kupata kuwa labda kilo moja inauzwa hata shilingi ngapi? 20 ama 30. Zile sehemu ambazo ndio wanavuna. Hasa jamaa kaanza kununua kwa wingi. Akiweka kwenye ghala zake, akiweka. Kisha baadaye sasa ile bidhaa baada ya muda wale waliokuwa kiuza ikawaishia. Hasa ikabakia ni wale walionunua ndio wauze. Na ikawa sasa ile bidhaa bado bei iko sawa. Lakini sasa kwa sababu wale walionunua ni wengi, wakaanza kuzuia. Kwa malengo kuwa sasa tupeleke sokoni, sababu iliyokuwa inauzwa ni ile ya wakulima. Sasa wakulima washamalizikiwa na bidhaa zao, sasa wale wanunuzi wanazuia zao. Kwa nini? Ni kuwa mpaka sasa watu waone kuwa hakuna mahindi kabisa, sasa ndio wapeleke sokoni. Na baada hapo inakuwa sasa imepanda. Ilikuwa shilingi 20 kilo, sasa imepanda imefika 30, bado wapeleki, imefika 40 wapeleki, imefika 50 bado wapeleki, 60 kabisa huko. ndio sasa anaanza kupeleka. Sasa tunapata kuwa ule muda wote ambao wamezuia watu walikuwa kiteseka kwa sababu wanahitaji ile bidhaa lakini wapati, na siti haipo, ipo lakini kwa wapi? Kwenye mastoo. Sasa hiyo inakuwa ni makosa. Hadithi ya 34. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la tasurru al-ibila wal ghanama, msiache ngamia kuwakamua kwa muda mrefu eti ili sasa titi lake liwe na maziwa mengi, mkienda kuuza ionekane kuwa ah, huyu mashallah ana maziwa mengi. Msifanye hivyo kwa ngamia wala kwa mbuzi na kondoo. Mtume anasema famanibtaaha, yeyote atakayenunua ngamia alifanywa hivyo ama mbuzi alifanywa hivyo, baada ya hapo, fahuwa bi khairi an-nadharaini, ye atakuwa yuko na khiari mbili, baada an yahlubaha, baada ya kuwa ashamkamua yule ngamia ama yule mbuzi, hasa ashajua ya kuwa sa kumbe alivyokuwa si eti ndio kawaida yake, bali alikuwa kwa sababu alikuwa ameachwa karibia siku 3-4 hajakamuliwa. Sasa lile titi likawa limeweka maziwa ya siku 4. Wewe unanua unadhania kwa maziwa ni siku 1. Wewe sasa ukadhania kwa kila siku itakuwa ni hivyo. Sasa ulipokamua ile siku ya kwanza ukapata maziwa ni mengi, tena nitoka kwa wingi. Na mashallah ukapata maziwa kwa wingi. Ulipomwacha siku ya pili ukamua hamna chochote. Ni kama inatoka robo yake ya ile siku ya kwanza. Labda ulipata siku ile jag kama hizi 10, siku ya pili ukamua unapata nini? Jag kama 2 ama hata 3 hazifiki. Nishangaa vipi? Unasema labda sijui sikumlisha vizuri ama sikumnyesha maji vizuri, siku ya tatu namlisha vizuri, maji tena vizuri. Kienda kumkamua tena ni vile vile. Sasa ushagundua okay, kumbe nilifanywa nini? Hada. Nilifanywa hada. Ani yule alinifanyia ujanja. Sasa mtume anasema ukishagundua baada ya kumkamua kwa kumbe ilikuwa ni hivyo, sasa wewe una khiari. Khiari zenyewe nini? Ni kuwa ima ukubali matokeo ya kuwa madamu nilishauziwa, basi mimi sikuziwa maziwa, niliuziwa ng'ombe, na mimi mwenyewe ng'ombe nimempenda, basi nitabakia naye hata kama maziwa si mengi. Utakuwa hauna mushkilo ukifanya hivyo. Lakini pia ukiamua hapana sitaki, unaruhusiwa kuregesha. Kumregesha mtume anasema, kwa sema mtume kuwa inshaa amsakaha, akitaka atabakia naye, wa inshaa raddaha, na akitaka akiwa hamtaki basi atamregesha kwa mwenyewe. Lakini ukiregesha waswaan min tamrin, lakini umregeshe pamoja na pishi moja ya tende, pishi moja ya tende swa bondo kiwango hutolewa zakatu fitri. Tafakuna alei. Hii tende ambazo umeregesha nazo ni kwa sababu ya kama kulipia yale maziwa ambayo ulianywa kwa ule muda. Hasa utamregeshea kisha atakupa pesa zako kamili ulizompa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa alikufanyia udanganyifu. Wali Muslim na ruwaya ya Muslim mtuma nasema fahuwa bil khiyari thalathata ayyamin, huyo alinua na kapata huyo ngamia yuko hivyo ama huyo mbuzi yuko hivyo, basi ye ana khiyari ya kubakia naye ama kuregesha, lakini kwa muda wa siku 3. Na maana kuwa baada ya siku 3 ukiwa baada hujiregesha, hapo utakuwa tena haufai kuregesha. Kwa hivyo nitakiwa kwa muda siku 3 uwe tayari ushajua ya kuwa kumbe iko hivi na ni tofauti na nilivyokuwa nadhania. Sasa hapo uamue kuwa ubakie naye ama la sivyo uregeshe kabla siku 3 kuisha, alafu ndio hapo sasa utaregesha pamoja na tende pishi moja. Wa fi riwayatin lahu, na katika riwaya nyingine ambayo pia ni ya Muslim, alaqaha al-Bukhari, ingawa Imam al-Bukhari ameipokea lakini kwa bila kutaja isnadi yake, akaifanya ta'liq, akaifanya mu'allaq. Mtume akasema waradda maha sa'an min ta'amin, mtume akasema kuwa na aregeshe pamoja na sa'a moja ya ta'am. Na zama hizo mara nyingi ta'am Taam manake ni chakula kwa Kiarabu, lakini kwa urfu ya zama za Mtume ilikuwa kisema taam walikuwa na maanisha ngano, walikuwa na maanisha ngano. Kwa hivyo Mtume akasema kuwa sa'an waradda maha sa'an min ta'am, lakini akasema la samura, lakini siwe ni ile hinta ambayo ni ya samura. Yani hii ni nisba ya hinta, ni ngano ambayo ilikuwa ni ghali, ambayo ina thamani kubwa zaidi kuliko ile ya kawaida. Kwa sababu Mtume akasema ataregesha, kisha aregeshe pamoja na hiyo ngano, lakini isiwe ni ile ambayo ni ya juu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa itakuwa ni zaidi ya kiwango cha tende ambazo Mtume ametaja. Lakini ikiwa ni ngano ya kawaida, basi haina shida, haina shida. Qala al-Bukhari, watamru akthar, lakini tende ndio nyingi zaidi, yani ndio kwa wingi sana, yani ndio yatakiwa mara nyingi mtu aregeshe na tende. Lakini ikiwa labda vipi, basi si makosa pia mtu akaregesha na ngano, lakini siwe ni ngano hiyo ambayo ni ya juu zaidi, ambayo ni gharama juu. Hinta ni ile ambayo ni safi kabisa ngano, lakini shair na bur ni zile ambayo bado kidogo si safi sana. Kwa hivyo bei yake huwa ni tofauti kwa sabio. Wa ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala man ishtara shatan, Mtume anasema kuwa yeyote atakayenunua, na hii ni athari ya itakuwa ni Ibn Mas'ud kwa sababu hajasema kuwa ni Mtume anasema hapa, radiyallahu anhu qala, kwa hivyo ni kauli Ibn Mas'ud, lakini itakuwa bila shaka ni hadithi ambayo lau hukumu rafi, ingawa ni hadithi mawqufu. Anasema manishtara shatan, yeyote atakayenunua mbuzi mahakalatan, ambaye amefanywa tulivyosema, ani manake ameachwa kwa muda hajakamuliwa, na ukanuka dhania kuwa maziwa yake ni mengi hivyo, kumbe sivyo hivyo. Faraddaha, sasa akaamua kuwa huyu simtaki, ikiwa ni hivyo akamregesha. Mtume anasema Ibn Mas'ud anasema fali ya rudda maha sa'an, basi ni amregeshe pamoja na sa'a moja. Rawahu al-Bukhari, mpokea Imam al-Bukhari. Wazada al-Ismaili min tamrin, hiyo sa'a moja hiyo ni sa'a ya nini, ya tende. Kwa hivyo almuhimu hadithi iko sawa na ile iliyotangulia, kwa kuwa utakuwa wewe unaruhusiwa kuregesha, lakini ukiregesha utakuwa unaregesha na ulipie yale maziwa ambayo umekunywa, na ni kwa sababu ya kuwa sasa utakuwa umekataa kuwa, yani kuwa mmiliki wa ule mnyama, na unataka umregeshe. Sasa ukimregesha, basi utaregesha, alafu yale maziwa ambayo umekunywa uyalipie kwa kutoa swaa moja hiyo ya nini, ya tende ama ya taamu kama alivyosema huko nyuma. Hapa dhahaba jumhuru ulamai wa minhum alaimmatu athalathatu, yani jumhuru ya maulama wameenda kwa msimamo ya kuwa ila raddi sa'in min tamrin an labani almusarrat, yani manake uregeshe ule mnyama kisha uregeshe pamoja na tende saa moja, ambayo ni karibia kilo mbili na nusu hivi, kwa ajili ya ani badala ya yale maziwa ambayo yalikuwa yamewekwa kwa muda huo wote, inda raddi ha wakati kuregesha, ila albai, yani kwa yule aliyeuza, bi hadithi albab, kwa ajili ya hadithi ya mlango ambao tumeisoma hadithi hiyo, na ni zote hadithi mbili hizo. Wadhaba Abu Hanifa watabahu ila an yaruddaha wala yarudda maha shay'an, lakini Abu Hanifa amesema uregeshe na usiregeshe na chochote. Walabanu lilmushtari yadullu al-laqaha wa'tadharu 'an al-akhdh bil hadithi bi annahu mukhalifun liqiyasi al-usul wa huwa anna al-laban mithliyun fayaqtadhi al-dhaman bimithlihi. Abu Hanifa wakakataa kutumia hadithi hii ambayo imethibiti na hadithi ambayo ni sahihi kutoa fatwa katika madhhabi yao ya kuwa mtu akilegesha basi legeshe na tende badala ya yale maziwa. Sababu yao nini? Wanasema kwa sababu hadithi hii yaenda kinyume na qiyas. Qiyas yao wanasema kwa sababu sawa ni kuwa ikiwa sababu ya kulegesha alafu legeshe pamoja na tende ni kwa sababu ya kulipia ile maziwa, wanasema kuwa maziwa ni kitu ambacho chaweza kukadiriwa ya kuwa yalikuwa ni maziwa kiasi gani, ili saa kile kiasi chenyewe ndio lipie, lakini si tulipie na labda zile tende zitakuwa ni zaidi ya yale maziwa ama zinaweza zikawa ni chini ya yale maziwa kumbe itakuwa manake hazitoshani ama zilingani. Hiyo ndio kauli yao na ndio udhuru yao ya kutochukua hadithi, na bila shaka kauli yao hiyo haichukuliwi kwa sababu la jitihada fi mawrid nas. Na jawabu la maulama wakajibu Abu Hanifa ya kuwa anna khabara shari ya kuwa maneno ambayo ni ya kisheria yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala au mtume sallallahu alaihi wasallam athabitu yalithibiti huwa al-aslu, hiyo ndiyo inakuwa asili alladhi asili ambayo yajibu arruju ilaihi huwa yana inawapasa Waislamu wote waweze kurejea katika asili hiyo, na wala si eti waseme ya kuwa sasa asili ni qiyas na waache nini, waache asili ambayo ni nasun sarih ambayo ni thabit. Makosa hivyo. Na sababu Imam al-Khattabi akasema al-hadithi idha saha hadithi kithbiti wa thabata na ikathbiti an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam falaysa illa taslima lahu, hamna lingine isipokuwa ni kujisalimisha kwa hiyo hadithi, ani kusalimu amri, kuikubali bila ya upinzani wote. Wa kullu hadith aslun, na kila hadithi ni asli birasihi, yani yenyewe ilivyo. Kwa ina maana kuwa hadithi kishathibiti huwa hakuna tena mjadala wa kuwa sasa itakuwaje hivi ama itakuwaje ama itakuwa hivi, la, na kwa maana kila hadithi lazima itumike na hii itakuwa ni asli. Hadithi ya 36 wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala saburati ta'amin, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa sokoni akapita kwa kifurushi, yani chakula kingi kimewekwa pamoja, mrundiko wa chakula. Fa adkhala yadahu fiha, mtume akaingiza mkono wake ndani ya chakula kile ambacho kilikuwa kinauzwa kimewekwa kwa pamoja hivi. Fanalat aswabi'uhu balalan, mkono wake vidole vyake vikawa vimegusa unyevunyevu. Aswabi maana yake vidole vya mtume baada ya kuingiza kwa kile chakula ndani hivi vikapata unyevunyevu, na akahisi mtume kuwa kuna unyevunyevu ani kama jimaji. Fakala, mtume akasema kumwambia yule muuzaji, ma hadha ya sahiba at-ta'am, nini hii ewe mwenye chakula? Kala, akasema yule mwenye chakula, asabatuhu samau, hii chakula kimenyeshiwa na mvua. Ya Rasulallahi, ewe mtume wa Allah. Fakala, mtume akasema, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami, kwa nini haukukiweka hicho chakula kilichonyeshewa juu ya chakula, yani kiwe kinaonekana, kai yarahu nas, ili watu wakione kwa kimenyeshewa, ili ndio yule atakayetaka kununua licha wake kimenyeshewa nunue hivyo hivyo, na ambaye atakataa kununua kwa sababu kimenyeshewa pia akataa akijua kuwa sitaki chakula kilichonyeshewa. Mtume akamwambia huyo sahaba, mana ghasha falaisa minni, yeyote atakayefanya udanganyifu basi katika mimi, anasi katika wale wanaofuata manhaji yangu wala mfumo wangu wala sunna zangu. Kwa hivyo mtume aka onesha ya kuwa ni makosa kabisa kwa muuzaji auze kitu ambacho mwenye kununua akiona nadhania vingine na kumbe kile kitu ndani yake ni vingine. Ni makosa makubwa zaidi. Kwa ni bora zaidi mwenye kuja kununua umemwekea wazi kile ambacho anakinunua, ajue kabisa kuwa ananunua hata kama ni kibovu. Si makosa Muislamu kuuza kitu ambacho ni kibaya. Tauza kwa sababu likuli saqit laqit. Kuna wale wanataka vibaya na kuna ambao wanataka vizuri. Bora tu bei ndio itauza kile ambacho unakiuza hata kama ni kibaya. Lakini sasa yule mwenye kununua ajue kabisa kuwa ananunua kitu kibaya. Fadhali. Lakini sasa kule kumuzia mtu na kisha baadaye umemficha ule ubaya alafu ana nunua akijua kuwa ananunua kitu ambacho ni kizuri na kumbe kina ubaya ndani, sasa hapo inakuwa ni madhambi na ni makosa. Mwenye kufanya hivyo anatakiwa akanywe na akanyike. Hadithi ya 37. Wa Abdullah ibn Buraida an abihi radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man habasa al-inaba ayyam al-qitafi, tumanasema yule atakayezuia na afiche kabisa al-inab anizabibu ayyam al-qitafi wakati wa mavuno hata yabiahu mimman yattakhidhuhu khamran, mpaka mwisho hiyo zabibu yaribike ama hata isaribike, lakini baadaye aje amuuzie auzie wale wanaotumia hiyo zabibu kutengeneza pombe. Faqad taqahama an-nara, huyo atakuwa ye mwenyewe ameingiza nafsi yake motoni. Ala basiratin, akiwa anaona, akiwa anaona kabisa. Rawahu at-Tabrani fil Awsat bisnadin hasan. Kwa hivyo ina maana kuwa kuna baadhi ya vyakula ambavyo huwa ni vyakula vinatumika pia wakati mwingine kwa na baadhi ya watu kutengenezea vitu vya haramu kama pombe. Sasa yule atakaye muuzia mtu unayejua kabisa ya kuwa huyu mtu anaenda kutengenezea hichi chakula pombe, na ukamuuzia ukiwa unajua, basi una madhambi. Hata kama chakula nini ni kizuri kinaweza kutumika kula, lakini kwa kuwa yule amekwambia kwa niuzie nitaka nikanezee pombe, hapa ufai kumuuzia. Lakini sasa baadhi ya vyakula huwa vinapokuwa vimeharibika, hasa hapo ndio vinatumika kutengenezewa pombe. Mfano kama mahindi, wale wanaotumia mahindi kutengeneza pombe hata wakianunua kama bado ni mazuri, huwa wanaweka yaharibike, yani yaoze, yavunde, kisha baadaye sasa ndio wanaanza kuyatengenezea pombe. Sasa ikiwa mtu ana mahindi mathalan, na ile mahindi akawa anaweza kayauza ili watu watumie kwa chakula, wale watumie kama unga wasage, lakini hakufanya hivyo, akayaweka mpaka akaja akaribika, na najua kabisa kiharibika watakuja kununua sasa ni wale wagemaji, wale ambao watakuwa nini, ni wapigaji pombe. Sababu sasa hapa tu mtu anaweza kanunua kaenda kapika chakula na yale mahindi yameharibika. Sasa inakuwa moja kwa moja itakuwa umekusudia kuuza mahindi yako kwa watengeneza pombe, na itakuwa pia ni katika wanaochangia hiyo pombe kutengenezwa. Kwa hivyo ina maana kuwa utakuwa pia na madhambi. Wallahu alam. Na hii si kwa inab peke yake. Hii ni mfano kwa inab, lakini ni napigiwa mfano kwa vitu vyote ambavyo hutengenezewa pombe. Mtu akija mathalan na kawa amekwambia tayari kuwa mimi nina kampuni ya pombe, kwa naomba unuzie vitu vyako hivi, iwe ni mahindi ama ni tende ama nini, akatengeneze pombe, hapo moja kwa moja inakuwa ndio biashara ilishavunjika hivyo. Afadhali hangekwambia anue, kisha baadaye aende huko apinya tenda atengeneze anavyotaka, hapo huna madhambi. Lakini ikiwa ashakwambia, hapo inakuwa ni makosa kumuzia. Na hiyo ni kwa pombe, lakini pia unaweza kupiga mfano kwa vitu vingine, mfano kama sahihi kitu ambacho hutumika mara mbili. Kwa hivyo imeonekana kwa zabibu kuna watu wanatumia kula na unaweza kuuzia, na kuna wale ambao wanatumia kutengeneza pombe hufai kuuzia. Lakini sasa kuna vitu pia mbali na vyakula, vitu kama radio hivi, naelewa, ama speaker hizi hutumika pia kwa njia mbili. Kuna wale ambao wanatumia mathalan msikitini kama sahihi kutoa mawaidha, kufundishia nini, na kuna yule ambaye anatumia mfano kwenye vilabu kuimbia muziki. Sasa ikiwa mtu ashakuja dukani kwako na unauza vitu kama hivi, speaker, na ashakwambia kabisa kuwa mimi nina bar na klabu, na sasa nataka kununua hizi speaker niende huko ili zitumike na wale wanamuziki wanaokuja kupiga muziki huko kwenye bar yangu, ashakwambia kabisa, sasa tafadhali nipunguzie bei bana, lakini ujue kuwa mimi naenda kufanyia biashara mimi. Hiyo ya haramu hiyo. Sasa hapo inatakiwa mwambie tu wazi wazi kabisa, hakuna hivi wala hivi wala hivi. Mwambie tu samahani kwa kuniambia unachoenda kutumia na hii speaker, basi sikuzii. Ningekuwa sijui ningekuzia, lakini kwa vile ushaniambia sikuzii. Kwa nini sasa na basi niuzie kwa hiyo bei yako ambayo ulikuwa unataka, basi usinipunguzie. Nikwambia hata kama unataka kuzidisha zaidi ya ile ambayo unauza sikuzii. Hivyo ndio nitakio mwambie. Kwa nini? Umweleze wazi ya kuwa mimi huwa siuzii watu ambao wanaenda kutumia vitu hivi kwa mambo ya haramu, kwa sababu mimi pia nitakuwa ninachangia, kwa hivyo nitakuwa pia napata madhambi. Na hii nitaka imani. Tena mtu aina imani kikweli kweli, akiamini kuwa Allah ndiye mwenye kuruzuku. Sababu wakati mwingine mtu kama anaweza kaja na anataka oda kubwa, na pesa atakuachia nyingi na faida itakuwa nzuri, lakini saa baada ya kuwa shakwambia hivyo, unatakiwa sasa upige moyo konde na useme kuwa hapana, madamu Uislamu unakataa, basi mimi pia nitakataa. Na kwa hakika tunaambiwa kuwa man taraka shay'an lillahi, atakiacha kitu kwa ajili ya Allah, awadhahu Allahu, Allah huwa anampa badala yake khaira minhu, bora zaidi hata kuliko kile ambacho amekiacha kwa ajili ya Allah. Kwa licha kuwa utakuwa unahisi sijui vipi, lakini sasa ukweli ni kuwa baada ya kuacha kwa ajili ya Allah, Allah atakuletea wateja wengine ambao ni wazuri kumliko huyo, na utanunua na faida utapata hata labda nzuri kuliko ile ambayo ulikuwa unaona kwa imekupita. Wa Aisha radhiyallahu anha, hadithi ya 38. Qalat, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-kharaju bidhaman, faida huwa anatakiwa aipate yule ambaye ndiye angesimamia hasara lao kama ingetokea. Kwa hivyo Mtume anasema al-kharaju, manake ile faida na manufaa ya kitu bidhamani, huwa inatakiwa imwendee yule ambaye hasara itakuwa juu yake ikitokea kwa kitu hicho. Hii hadithi imefanywa kuwa ni kaida katika kawaida al-fiqhiyya, na ina maana kuwa ikiwa kitu mtu anacho na leo kama hicho kitu kitaribika atakilipia ni yeye, basi huyo ambaye ana kitu hicho kwa wakati huo ndio ana haki kufaidika nacho, ndio ana haki kufaidika nacho, kwa sababu ya kule kuwa leo kama kitaharibika yeye ndiye atakayeulizwa, nani si atataulizwa, yeye ndiye atakaye pata nini hasara hiyo ya uharibifu huo. Rawahu al-khamsatu wa dha'afahu al-Bukhari wa Abu Daud wa sahahu at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah wa Ibn al-Jarud wa Ibn al-Hibban wa Ibn Hibban wal Hakim wa Ibn Qattan. Kwa hadithi maulamu anasema kuwa ni hasan, licha kuwa imedhoofishwa, lakini ina shawahidi, kwa hivyo ikawa ni hasan, wallahu aalam. Hii hadithi ina sababu lurud, ani sababu ya Mtume kusema haya maneno, na sababu yenyewe ni kuwa anna rajulan, ya kuwa kuna mwanaume fulani, ishtara ghulaman, alinua mtumwa, fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam, zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakana indahu masha Allah, yule mtumwa akabakia kwake kwa muda fulani Allah alivyojalia, thumma raddahu min aibin wajadahu, kisha baada muda akagundua kwa kumbe ule mtumwa anaaibu na ana kasoro fulani. Sasa sasa akamregesha kwa yule aliyemuzia, ya kwamba anachukua mtumwa wako, simtaki tena, na ana aibu hii ndio sababu simtaki, kwa hivyo niregeshe pesa zangu. Sasa kwa hivyo ina maana kuwa sasa apewe pesa zake na yule abakie na mtumwa wake, lakini sasa mushkilu kawa si katika kule kuregesha pesa. Yule aliyeuza ana yuko tayari kuregesha pesa, na yule aliyenunua pia yuko tayari kumregesha yule mtumwa, kila mtu achukue chake. Haya, lakini sasa mushkilu katokea kuwa, lakini sasa huyu mtumwa wangu huu nitaka nikupe pesa zote ambazo ulinipa, na ile hali umekaa naye muda wote huo na ulikuwa ukimtumia, sasa ule muda ambao ulikuwa unamtumia nilipe. Sisi kama tumeelewa, sio? Kwa hiyo ina maana kuwa huu mtumwa hata kama umekataa kumnua, lakini sasa nilipia zile kazi ambazo alikuwa anakufanyia kwa ule muda ambao ulikuwa umemchukua. Ili ndio sasa mimi nikikurejeshia pesa zako, najua kwa nimekurejeshia pesa kwa sababu mtumwa leo kama angekuwa kwangu angekuwa amenifanyia kazi pia ningepata faida, lakini sasa kazi zote hizo yeye amekufanyia wewe, kwa hiyo umefaidika naye. Sasa niregeshe, nilipe ule muda ambao umemtumia, kisha baadaye sasa ndio mimi nikupa pesa zako. Sasa akaanza kuteta hapo, yule akasema sikupi chochote, yule akasema utanipa. Sasa ikawa anateta hapo, lakini yule akasema kwa mimi niko tayari kurejesha pesa zako, lakini kwa sharti ya kuwa nini, unilipe ule muda ambao umetumia huyo mtumwa wangu. Fadhali. Na hiyo unaweza kupiga mfano kama sahihi, mtu anunue gari labda. Ukishanunua gari ulikuwa uji kama inaibu ile gari. Kisha baadaye sasa ile gari umekaa nao karibia wiki. Ulikuwa unatumia kubebea vitu, na labda ilikuwa ni gari ya biashara, ukawa unatumia kwa abiria, kubeba abiria ukipata pesa. Kisha ukaja ugundua kumbe ile gari inaibu, ukamrekeshia mwenyewe. Kwa hiyo gari yako ni mbovu. Sasa nataka pesa zangu. Hasikawa haina shida, yule anamekubali gari yake itachukua. Na wewe pia umetaka pesa zako na unazijua ni ngapi. Lakini sasa mkaanza kuteta kuwa ule muda ambao umetumia gari ni wiki moja. Na nilikuwa nikiona kabisa ikienda nini trip huku na huku. Sasa ni pesa umepata pesa fulani, hasa nilipe hizo pesa kwa kutumia gari yangu. Sasa swali ni kuwa, je, huyu aliyeuza gari ana haki kudai malipo ya kuwa bidhaa yake imetumika kwa kumfaidisha yule na mpata faida nayo, ama ana haki? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akapelewa kesi hiyo. Faqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biraddihi bil aibi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahukumu ya kuwa huyo mtumwa aregeshwe kwa ajili ya ile aibu ambayo yule alimpata nayo. Sasa ina maana kuwa mtume akahukumu kuwa kwanza kuhusu kuregeshwa, hiyo haina mjadala, lazima ataregeshwa kwa sababu huyu mtumwa ulikuwa naye na ulikuwa unajua kuwa anaibu fulani, na wakati wa kumuuza haukumwambia yule mwenye kununua kuwa mnue, lakini unajua anaibu fulani, kwa hivyo akitaka anue na akitaka aache hukumwambia. Sasa kwa sababu ya kumficha, aibu imekuja kujulikana, na hii aibu ilikuwa tangu mwanzo ipo na hukuisema ulificha, sasa una haki ya kuregeshwa mtumwa wako. Faqala almuqdi alayhi. Sasa yule ambaye anaregesha ule mtumwa ambaye sasa kesi imeshamlalia, akasema kad istamalahu. Mtume, ndio nimekubali, lakini sasa nimtumie mtumwa wangu, kwa hivyo maana kuwa mimi sina shida kumchukua, lakini sasa nilipe kwa ule muda ambao amemtumia. Faqala, sasa ndio mtume akasema haya maneno ambayo ndio hadithi ambayo imesomwa hapa, ya kuwa mtume akasema sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bidhaman, ani faida ambaye anastahiki ni yule ambaye lau kama kungetokea hasara yote kwa jambo, kwa kitu hicho, basi yeye ndio hasara yingi mregelea yeye. Ani mtume akamaanisha kuwa huyu mtumwa, huyu aliyemnua, kwa ule muda wa kuwa alikuwa bado hajamregesha, lau kama angekufa, nani ambaye angekuwa amepoteza? Ni huyu aliyenunua na kawa ashamchukua, ama ni wewe? Bila shaka angekuwa ni huyu, kwa sababu angekufa hawezi akamregesha maiti, ingekuwa maana yake ndio hivyo, ashapata hasara hivyo. Naelewa? kama tulivyopiga mfano wa gari, pia ni hivyo. Umenua gari na unaye unaifanyia kazi, kwa ile muda kwa bado haujagundua aibu yake, leo kama hiyo gari itafanyaje, itaungua ama ibiwe ama izame kwenye maji potee, atakayekuwa amepoteza mali yake nani? Ni huyu aliyekuwa amenunua, si yule aliyeuza. Kwa hivyo hauwezi kulegea kwa yule aliyekuuzia ukamwambia, angalia bwana, ile gari ulinunuzia jana, basi leo nilikuwa navuka feri pale ikaanguka kwenye maji bwana, kakosa breki, mimi karuka nje nikaogelea nikatoka, lakini gari imeshazama, sasa nikicheza zile pesa zangu. Huwezi ukamwambia hivyo, itakuwa maana yake hiyo ni hasara yako. Asa Mtume akasema, kwa vile lao kama hasara ingetokea ingemwendea yule aliyekuwa na kile kitu, sasa pia yeye ndio ana haki kuchukua faida ambayo kwa ile muda ilikuwa inatoka kwa kile kitu. Kwa maana hiyo Mtume akahukumu ya kuwa huyo mwenye mtumwa atapewa mtumwa na ile faida ambayo ilipatikana kwa ile muda wa kuwa mtumwa yule alikuwa amenunuliwa, atabakia nayo yule aliyekuwa amemnunua. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa lao kama ingetokea shida kwa ile mtumwa, yeye ndio angesimamia shida ile. Kwa hivyo ikawa ni hukumu ya Mtume hiyo, na hii inatumika kwa kila kitu ambacho kitakuwa hivyo, wallahu aalam. Naona muda umefika wa ikama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.